Book 2 55 55 55 العمل Praca Praca ما هي وظيفتك؟ Czym się pan, pani zajmuje zawodowo? Czym się pan, pani zajmuje zawodowo? Wazifat zawji, tabib. Mój mąż jest z zawodu lekarzem. Mój mąż jest z zawodu lekarzem. Ana ashtaghil kamumarrida hatta muntasaf al-nahar. Pracuję na pół etatu jako pielęgniarka. Pracuję na pół etatu jako pielęgniarka. قريبا سنتقاعد. Wkrótce pójdziemy na emeryturę. Wkrótce pójdziemy na emeryturę. لكن الضرائب مرتفعة. Ale podatki są wysokie. Ale podatki są wysokie. والتأمين الصحي مكلف. I ubezpieczenie chorobowe jest wysokie. I ubezpieczenie chorobowe jest wysokie. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Kim chcesz kiedyś zostać? Kim chcesz kiedyś zostać? أريد أن أصبح مهندسا. Chciałbym zostać inżynierem. Chciałbym zostać inżynierem. أريد أن أدرس في الجامعة. Chcę studiować na uniwersytecie. Chcę studiować na uniwersytecie. Ana talib mutadarrib. Jestem praktykantem. Jestem praktykantem. La aksab al-kathir. Nie zarabiam dużo. Nie zarabiam dużo. Ana atadarrab kharij al-balad. Robię praktyki za granicą. Robię praktyki za granicą. Hada huwa raisi fi al-amal. To jest mój szef. To jest mój szef. Ladayya zumala' lutafa'. Mam miłych kolegów. Mam miłych kolegów. Nadhhab da'iman. وقت الظهر إلى الكافيتيريا. W południe chodzimy zawsze na stołówkę. W południe chodzimy zawsze na stołówkę. أبحث عن وظيفة. Szukam pracy. Szukam pracy. صار لي عام عاطل عن العمل. Już od roku jestem bezrobotny. Bezrobotna. Już od roku jestem bezrobotny. Bezrobotna. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. W tym kraju jest za dużo bezrobotnych. W tym kraju jest za dużo bezrobotnych. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.